moy julli waaw kon fi ñu ne fii jullit la dañuy jàpp ne kon moom day julli su ko defee julli boobu nga xam ne moom la ñuy waxtaanee si tonk islaam yi su ñu ne juróom la julli boobu moom mooy ñaareel tonk bi ci tonk lislaam yi nga xam ne moom mooy farat yi nga xam ne moom la subhanahu wa taala digal julli ci julli mooy jaamu yàlla joo xam ne moom lañ ëpp lu ñuy def maanaam julli su xoolee lu muy def ci wàllu pratique maanaam wàllu jëf ci lislaam nga xam ne yàlla moo ko farataa ci moom julli rek mooy noo xam ne moo ci sax nga xam ne du ko wàcc waaw te yeneen farata yu bari soo xoolee yàlla ay appelé lu wutal rek lu mel ne weeru xool bi nga xam si ñu nekk nga xam ne tey su jeexee su la neexee te wun ngay wooraat adi màq bi nga xam moom la ñuy jibsi même chose azakatu fazalik kon julli rek mooy loo xam ne yàlla dafa koy digal ñu koy def quotidiennement maanaam bés bu nekk julli boobu tamit pour wane doyo bu mu am jàng nañ nee nañ yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki at ak ñett yëpp yi nga xam ne wax yi bi day wàcc nga xam ne yàlla subhanahu wa taala su namee benn mbir jibril la ngay jox rek jibril ñëw daal koy gaaral yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wante bu mu namee wàccee julli nee nañ yeneen bi si boppam yàlla dafa digale ñu indi ko maanaam mu jox ko main à main kon loolu tamit day wane importance bi nga xam ne julli am na ko si tënk tamit ci benn xaalis boo xam ne yéen bi saa saa wax nañ ko ñu ñëpp di ngay dégg mais yàlla su nekkee day atte jaam yi lu muy njëkk a xool mooy julli kon yi ma wax yépp dafay daal di jaamu jullit bu nekk ngay defaat li ñuy wax muraaja maanaam révision donte ñu ngi koy def bés bu nekk donte ñu ngi dëkk ñoo xam ne ñu koy def bés bu nekk ñu teg seen bët ñu ñu koy def dafay laaj ñuy delluwaat ci mbir boobu di ko jàngaat di ko xamaat waaw di ko xamaat ay borom xam-xam yu bari lu mel ni Imam Malik dund nañ ba pare mais jàpp nañ ne julliwuñu correctement waaw li ñoo xaw a jéem rek loolu la ñëw tijjee su ko defee lu ci des ñu koy bàyyi ak suñu oustaz mu daal di ñëw ñun ci thème bi nga xam ne moom lañ choisir di ñaan yàlla yàlla fecc làmmiñam amin amin amin yàlla dëgëral ko amin ba lépp loo xam ne dina ko ci wax ñun ñu mën ko jëriñoo ak moom amin ya rabbal alamin ñaan yàlla tamit ñun ñi nga xam ne ñu ñuy déglu liñ fiy déglu mu nekk loo xam ne daf ñuy jëriñ di ñaan yàlla tamit jeetaay bi yàlla booy jeetaay xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala gërëm kon dafa daal masko yaa cheikh waaw jël tuuti waaw tuuti waaw mu ngi ko ci tuuti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وترك تركنا على بهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu ñu tambalé ci tur yalla subhanahu wa ta'ala ñi ñaanal sun yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ginaaw lu mbokk yi ñu leen di ziyara di leen balo ak ci wéru mag wi ñu nekk ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala luñ ci jaamu yalla mu neemu bari yal nañ ko yalla nangul lepp luñ ci tarxiis yal nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggal di del ci wat tay ci barab bi di and ak yeen ci fatalante mbiru julli ci koor lañ nekk waye julli moy jaamu yalla bi geuna mag ci jaamu yi suñ ko don misal ñu jël jëm doomu adama lélé nga gis ci mbinde fi kuy dox ta amuli tank lu mëna nek la lélé nga gis ku dox amuli loxo lu muna nek la lélé nga gis ku dox amul beut lélé nga gis ku dox mën ta wax lélé nga gis ku dox du dégg waye mbokk yi kenn mësta gis ku dox te amul bop kuy dox sans bop mus ngeen ko gis sen dëkk bi kenn du ko gis fenn loolu mooy julli ci l'islam moy nit ki no muna mel madama julit nga julli dafa war ci yow julli ci l'islam moy farata bi nga xamne dula wacc même bo nekké ci lalu dé julli waccu la même bo nekké ci lalu dé dara dula jar ludul julli rek ak ni ngi ko mené nak julli kañ la lay wacc moy kérok bi malakal mouti rocce sa rou ñu ñew xol fekkatuñ fa dara kérok la julli wacc benen bi moy julli ci magayam ak dara jam ak reem ak martaba bi julli am biko yalla subhanahu wa ta'ala di jox yenenti yalla muhammad daf ko boba kaw asman yenen jaamu yalla ci suuf la fekk ci yenenti bi lan motax julli kesse nek jaamu yalla go xamne kenn doyul yalla pour mu yoni ko mu indil ko yenenti bi kenn jibril limi mag kero bi yalla di jox yonent bi julli jibril fekke wu borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko préparer yobbu ko ba mala'ul a'la ci pays yu selle borom bi recevoir muhammad sallallahu alayhi wa sallam teral ko magal ko jox ko julli ne ko yaak sa xet li moy cadeau bima len jox benen mbir buñu mëna xamé ne julli ci jaam yalla yi gëna mag la mom lañuy ñëk xol yowmal qiyam bu nit né cëpp yowmal qiyam liñuy ñëk xol ci jaam yalla moy julli inna awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawmal qiyam min amali as-salat yenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam pour mu ñuy baye waxe julli mune nit bu nekké ci bammelam ba yawmal qiyam jot lu ñuy ñëk xol ci ay jëfëm yim doon yëngatu ci aduna moy julli bu julli gi baxé lepp baxna su julli gi boné lepp bon légui nak mbokk yi mbir mo xamné ni la toll ni la maggé ni la réyé ni la amé daraja mbir mom war nañ ko xam wala waruñ ko xam mbir mom jarna jang wala jarta jang mbir mom jarna yittéwo wala jarta yittéwo mbir mom jarna topato wala jarta topato ku chambar julit yi tay ndessane xamne lepp lañ perte sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ci qur'an inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar julli day moy jaamu yalla bi nga xamne day tere nit def lu bon julli moy jaamu yalla bi yalla ne kenn du ko def ba pare ñu gis la ci lu bon legi lutax ñun ñukoy def ba pare nek ci lu bon san ga senegal ne nañ 95% musulman lañ dula lañ wax ñu ne téméré nit yo jël juroom ñeen fukki ak juroom ay julit lañ telu bon ne fi fang sax fi ay reen samp fi ay tankam deugër kecc kenn mënu ko fi jël té ñuy julli guddé bëcëk té yalla ne kuy julli kenn dula gis ci lu bon kon julli wuñu lutax julli wuñu nak do lañ bëgg wax moy julli mbokk yi mbir mu reey ci yalla la dafa mag motax bo nekk ci sukura sax waccu la diine jodem amul yonent bu yalla mësa yonni ci kaw suuf ludul da doon julli mané amul yonent bu mësa ñëw ci kaw suuf ludul da doon julli li suñu problème tay nak moy dañu japp julli def ay mouvement fekk li taxone julli jop duñu fa yegg mouvement yi rek lañuy def mouvement yi japp julli mujarradu aqwal yaluku halisan budé boy kabar bi ci lamiñ bi lay am eggul ci xol bi boy jang mi ci lamiñ bi lay am yeggul ci xol bi ngayru ko mu yam ci cieur yi kesse ci lamiñ bi ngay sujood mu yam ci cieur yi kesse ci lamiñ bi ben eggu ci xol bi lol motax téré bi gëna ndaw ci Sénégal ñukoy jang képp ku paré jang alcorane bëgg jang diiné mom la la borom xam xam yi di ñëk téréel muy lakhdari téré bob même téré bob sax ni mu jangalé julli duñ jullé no téré bi muy jangalé ba yegg ci julli lan la wax lis salati nurun azim تشرق في قلوب المصلين من ولا يناله إلا الخاشعون إن جولي فام لير نور عظيم متفوق كي جولي تيامل سلامين بي soko xolé da ngay xamné ki julli kat la kèn duko lam lamé kèn duko laccé kèn duko sikki sak foné teul ñu xamné ki day julli nurun azim yalla mo koy def ci yow sabu duko indi njampé duko indi ndox duko indi diw duko indi kan mo koy def ci yow allah nurun azim lèr bu reuy bu mag buy jël jël ci sa yaram mu ne kenn du am lèr bobu ci julli ludul kuy toroxlu ci jullem kuy toroxlu lélé ma wax xalé yi may jangal ndax di ngeen sétane président de la république buy wacc ci avion di dugg ci réew mi wala muy bayé ko ci réew mi di dugg ci avion di dem ñu né waaw waaw dinañ ko sétane kay mani bu ngeen koy xol ñan ñoy ra ci kanamam ñan ñoy ra ci kanamam est ce mën na ci am fi ay tontu ñan ñoy ra ci kanamu president buy tagato wala muy ñew ay gaay yi tuddé ay soldat dañuy ra ñom ñep mbokk yi ñoñu ra ci kanamu president dañu salay maxna mbaxnay day tolo dalli day tolo mbagi day tolo rayi day tolo yeppay fat ndax mas ngeen gis ay soldat yu ran ci kanamu president am ku ci déborder ku ko mësa gis fi yëkëti salox dañuy melne dafa am ben way bu jël maître wala mu jël filaplom def ben téré bu djup ñu né yeen ñep taxaw leen ni ñoom ñep tek mbag yeek leppay tollo ñoñu ci kanamu kan lañ taxaw kanamu mbindeef kanamu nit kanamu doomu adama ñu djup noon ñun bo démé légui ci jakkani ci kanamu yalla lañuy taxaw ku nekk taxawé lu la neex ku nekk taxawé lu la neex léla sangani ben way mu fas kanam yenn say ngay ni mu ciipatu ruko yi du and sujjol yi du and njang mi neexul selul demal ci ñee nga set nuñ koy defé lepp normal te ci kanamu doomu adama lañ nekk ndaysan yonent bi bu julli joton bala muy kabar de defar sa pay mune sahaba yi safu kama yasifu al malaika sapelen ni malaika yi di sapé kanamu yalla allahu akbar sahaba yi ne ko naka mune yutimuna saful awwal na sapé premier mat ba paré ñun lélé nga gis ko sapé premier dess ay place nga gis ben way fele ci ginnaw mom kenn cundum mbok yi julli do ay waxu kesse yiñi wax ci lamiñ wala yu cër yi di def rek ni ay geste ruko sigi sujjot wax mu jeex dedet julli passé na fofu upp nako julli dafa am lu muy symbole dafa am lu muy woné dafa am lo xamne kikoy def dafa am lim koy jangal dafa am lum ci jele julli nekul ben mbir bo xam dañ koy def ay mouvement bila tadabbur yaay aisha neena yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam bu nekkon ak ñun di waxtaan di kaf muy wax yenn saay ñuy ree wala mu ñuy jangal ba julli jot yenen tibi day melni xamatuñu ba julli joté day melni xamatuñu ci waccay li allahu akbar day melni xamatuñu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci bir julli borom xam xam ne nañ dañuy dégg dënn bi azizun ka azizil mirjal min al buka, dënn bi day xiixat mel ni cin buy bax, mel ni cin buy bax ndax jooy. Lu tax? Du dara de, dafa xam ki mu taxaw ci kanamam kan la. Xoolal policier bu taxaw ci kanamu commissaire, xoolal soldat bu taxaw ci kanamu général, xoolal ndongo lu taxaw ci kanamu talibé, xoolal ay ministre yu taxaw ci kanamu président, xoolal ñoo ñëpp ni ñuy màggale ki ñu taxaw ci kanamam, xoolal ñun ñu ngi ci kanamu yàlla. Mais léela nga gis benn waaye ne jaddaaral nga xam ne kii xamul li muy def, dafa ñëw nii rek def si mbir mi pour mouvement. Loolu tax seen saay nga dékku ne nañ ko dóor mu daanu, gaay nañ ko dóor mu daanu, julli nañ ko dóor mu daanu. Yàlla mu ne wa aqim, aqim la wax, aqim baat yëpp aqim la yàlla wax, aqimis sola, taxawal leen julli, julli dañ koy taxawal. Mbokk yi, julli dafa laaj teewlu goo xam ne ki koy def min aqlin wa fahmin, day ànd ak xelam, ànd ak compréhension boo xam ne bi mu koy def xam na li muy def lii lan la. Ba muy naan Allahu akbar, ba mu naan asalaamualeykum, xool leen julli mooy jaamu yàlla boo xam ne boo jógee di ko def foog nga préparé ci sa yaram, ci place bi ngay jullee, nga doog koo attaqué. Borom xam-xam yi ñu ne li war ci yow balaa ngay julli mooy ñetti place na set, sa yaram na set, sa yére na set, place bi ngay jullee na set. Moo tax yenn saa yi ci julli juma su ma seenee mécanicien yeeg menuisier yeeg balekatu mbedd yeeg ku nekk ak sa tëni nga ne allahu akbar, ma ne cey ndeysaan ay waay ci biir jàkk. Kan moo mos a gis mécanicien bu président woo mu dem yóbbu tënim yëkkati sa loxo? Góor ak jigéen yéen ñi toog fii laa wax, ku mos a gis président de la république woo benn waay ci réew mi ñu ne ko da ngay dajeeg président muy dem yóbbu tënim? Amul. Waa ji buñ ko woowee buy dem nu muy def, mbomb lay jënd, mbomb sangu, mbomb boole ci artisanal. Yow ngay dem ci yàlla, nga dem ci néegu yàlla. Yàlla ne xuzu zinatakum inda kulli masjid, bu ngeen dem ci jàkk yàlla mu ne da ngeen war rafet. Yàlla sax président sax dafa sori, président dafa sori. Wallahi wallahi wallahi boo doon dem ci jigéen joo nopp bu ko takk doo yóbbu tëni bi, boo doon dem ci góor gu la bëgg a takk ci kër ga ngay nuyoo ji, soo yegsee ñu ne xale bu jigéen bi lay takk doo sol yére yu la neex. Boo doon dem ci kër di fa labar soxna soo yegsee ñu ne diw mii la ñu lay présenté famille bi doo sol yére yu la neex. Te dem bi sax da nga koy waaj, yow foo jëm tey? Tey xamoo fi ma jëm, gaa ngi wuu sama àdduna ak sama alaxira, tey laa koy am wala tey laa koy perte, loolu ngay wax waaj. Ba boo génnee ñu ne suu yow de foo yegg si ñu ne bismillah. Léegi nag yow nga jëm kër yàlla, nga jëm néegu yàlla. Wa annal masajida liman, wa annal masajida aaya bi lu ci topp lillah. Kon ku moom jàkk yàlla, ngay ñëw ci yàlla mel nu la neex. Moo tax doo fa jëlee dara, moo tax dañuy def vaaye vien rek dem ñëwaat vaaye vien, mais duñ fa jëlee dara. Waa ji day génn ci jàkk ji jaar ci qu'est ce que PMI bi ñaan programme, te ci jàkk ji la génne léegi. Wala nga gis ku mu génn ci jàkk ji léegi di tàppante xale jigéen yi, parce que fa mu demoon jëlewu fa dara lu dul vaaye vien. Julli gi lay tere def lu bon dafa laaj tadabbur ci sa xel boy julli xel mi nek fi li ngay def nga xam ko julli gi am toroxlu khushu yalla bi muy tag julli kat ci alquran ci suratul mu'minun lan la wax قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعين يلا نينا جولي كان يتخي نان ني جولي ني نامون تخي نان مي بو يمون فوف رك kon ñu ne ñun ñepp bokku nañ ci parce que ñu ngi julli waye xolal aya bi ziyade bi alladhinahum ñi nga xamne kon amna istisna mu ngi ragne mbir mi waye bu yamon ci ñi julli texe nañ rek kon ñepp ñuy julli contane nañ waye yalla mu ne ñi nga xamne bu ñuy julli dañuy toroxlu allahu akbar ci sen taxaway ci sen ciol ci sen ngang ci sen ruko ci sen sujud ba bañuy selmal dañuy xam kan lañu taxaw ci kanam est ce que julli gogu lañuy julli tay ñun li lay won ne julli gi ñuy julli du julli gi yalla di santane moy yalla dafa wax ci suratul maun ñun ñepp mokal nañ aya bi fa waylun ara'aytal ladhi yukadhibu bid-din fadhalikal ladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin lu ci teggu dama laaj wa bass bi lu ci teggu fa waylun lil musallim yalla ne khur wa ca safara ñi julli la fay duggal khur wi khot na khotay bo xamne buñ ci sanne dara bala muy laal su dina am juroom ñaar fukki at yalla ne ñi julli la fay duggal kon julli gi amna ñi julli julli gu baxul nit di julli ba pare dem safara ngay julli ba para dem safara est ce que kon julli nga julli gi la yalla sante lol mo jara set gis nga lol dafa jara wax lol dafa jara xam senegal nak mbir yeb dañ ko yombal lepp lañ yombal lepp waw julli ngeen waw julli nañ kay waxtu yu jonne jog leen julli gaay jog jangu patax ci ndox mi keppal paré julli mbokk yi dafa wara am toroxlu moy xel mi tewlu yalla xol bi tewlu yalla cër yi tewlu yalla dañu musa dem ci benn beurep julli timis ba paré rek ñu ne ma defal benn waxtaan bu ndaw waay balaa ñuy tasaaroo ma jóg taxaw ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam ma ni imaam bi doon jiite yan saar la doon jàng ñëpp réer ñëpp réer ñu taxaw ay minute ku nekk di xalaat lan la imaam doon jàng allahu akbar ba mu yàgg tuuti ñu doog a trouvé loolu mooy musiba nga nekk ci ginnaaw imaam nga nekk ci ginnaaw imaam di julli xamoo imaam fu mu toll même bu jàngoon qul huwa allahu qul a'udhu bi rabbil falaq pare ñu ne asalaamaaleykum waa imaam moom ban saar la doon jiite de nga gis gaa yi neen xaarañu xalaat musiba wessuwul loolu kon yow sa yaram bi rek moo nekkoon ci jàkka ji dañ ma yónnee benn image ci sama boîte Facebook julli ay nit yoo xam dañoo ñëw ci jàkka ji di julli bañ ne allahu akbar yaram yi taxaw ci jàkka ji ruu yi génn am ku génn di téléphoné am ku gene dem marché di jëndi mala nit ñi dañuy nekk ci julli yaram yi ño fi nekk mais xel mi nekk fi waaji mu ngi fi ci bir jakka ji waye xel ma ngi Dakar ma ngay gérer ay affaire fof ba dara dess luddul ay 5 minutes ñu selmal ruubi daal di daw del ci waat fekke taaya bi rek daal ni assalamu alaykum fi genn wal gi ñu lu ñuy julle allah akbar rek ruubi daw dem marché di nduggi yaay ma jeen yow tay da mom ya salaay tok ay man dama ngi naaje bu re xalé goor yi mom surtout jour bo xamne combat dafa am ñi ci ëpp duñ ñew jakk genn walu gi ñew jakk yeb allahu akbar ay sama mbeur mi mom ba tay duñ ko yenu ba ci kaw la ilaha illa allah subhana allah liman hamid ya way yalna daniel way rabbana wa lakal hamd ndeysa amna ci ko xam dafa dem jakk yobbu écouteur di deglu ñi yenu mbeur mi mu ne du jog de ci faté na mu ngi ci jakk ji ñep na wax ki kumi waxal ndeke combat bi lay deglu dugu nañ ko yenu nañ ko mu ne du jog na lol julli la mana mbokk yi fokk ñu chambarat suñu diiné ñu xamné affaire bi du sport du dem ba tafisu geej yëkëti loxo lem seug sigi def ay mouvement da dem né dama demone sport dedet dem jakk du lool jakk sa yo fa demé boy genn kula gis day xamné ki dafa julli ci wo kon julli day am khushu min qalbin ci bir xol laysa tilka allati yanqiruha sahibuha naqara dik julli nekul lolou ñuy gis ginar di def ginar gu ñu tegal plateau dugup tim ci plate bi diko chof chof chof sigi chof sigi chof sigi daal ne ni loxoy assalamu alaykum julli du lolou upp na lolou julli wess na fof ben way dafa ñew ci ben xale bu jigen ne ko dama bëgg moy ak yalla yow ma bëgg ñu moy yalla man ak yow ñu ndialo ma jox la xaaliss bu bari ndaw ci xol ko ba ci yag ne ko man li nga wax d'accord na mais dooma jox xaaliss mu ne lan la lay jox lo wax ma def ko mu ne ko da ngay dem ci jakk jeele nga julli fa ñeen fukki fan bu julli gi jeexé nga ñew waji dem yobale satalam ak siyadam dekk ci jakka ja waxul ma sax mu julli ñibi mais dafa dekk julli 40 jours yi ba mu jeex mu fatte ndawsi ba mu am ay wer muy dox ben jour rek dajek ndawsi ndawsi nak waaw ki du sa rek mu na a'udhu billahi minash shaitanir rajim dat daw koku ban julli la julli ñun tay buñu ben xalé bu jigen joxon rendez-vous suñu portable ci julli sax duñ ko fay tem mu soné sax ñu ne xamna momay wo nga genn ci julli gi di xol numéro kon mbokk yi julli du cippi cippi comme niko ginar di defé koj koj dedet wa yakhtifuha khatfal ghurabi ويمر بها مر الصحابي دونيكو باخون دي ديفه دو نير وي تيم نيت ني دي ديم ييب دو جولي كين دوكو ديف نيكو غينار دي ديفه كين دوكو ديف نيكو باخون دي ديفه كين دوكو ديف مو ملني نير ولا تيم دي ديم ناكو ديف تيغا واي اي خار ما جو كيب كيبل واي غاو لين بوب lene sax nit ñi comme ci jamono koor lañuy nek da ngay gis nit ñi di laccé wayo seen jakka ji iliman bi ñaata rakalay na fi la ñu ne 13 ñu ne xara yow ñu ne 2 mu ne wu fofo gaaw fofu may jakka rapide ku bañ station monté fa ngay dem gaay dañuy laccé allahu akbar dañuy laccé fan la mbir mi gëna gaawé fan la gëna yombé la ilaha illallah pourtant kenn ci ñun bu le président invité won ndogu tay nga ñew tok ak mom da ngay yakamti audience bi je wala do yakamti dama laccé duñu yakamti lutax président dafa sori na baye président ma gëna wacc ki nga bëgg tak invité la ndogu ki la bëgg tak invité la ndogu ku jigen ki nga bëgg tak invité la ndogu ki la bëgg tak invité la ndogu noy démé so démé do bëgg ndogu mi jeex buñ ndogo ba paré nañ ataya ñu ataya ngay nañ méw ñu méw ngay nañ doxantu xolal do bëgg dem lutax parce que da nga bëgg rek mu jégué la nga togg ak mom té doomu adama la yalla nak lutax ñun bëgguñu togg ak yalla lutax bëgguñu yag ak yalla ci jullu gi sax da ngay gis ku paré rek daw tok ci ginaaw jël upukay melne Allahu akbar billahi xamuñu lu ñuy julli ñun xamuñu ko biñuy ubbi xolal luñ waxon jaamu yalla yeb julle ci gëna mag jaamu yalla moy julli moy am nga audience da ngay wax ak sa borom audience am nga audience yaangi wax ak yalla motax yonent bi neena amar ruku fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud faksiru fihi ad-du'a bu ngeen rukowé mune magal len yalla bu ngeen sujoodé mune jégué ngeen yalla ñaan len ko wasjud waqtarib sujootal jégué yalla imaginer yow nga ñew di wax ak yalla ngeen am audience yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla subhanahu wa ta'ala neena qasamtu as-salat bayni wa bayna abdi julli yalla daf ko seddelé digantem ak jam soné bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yalla muné sama jam bi tagna mahamadani abdi sama jam bang may tag motax umar ibn abdul aziz rahimahullah wala radiyallahu anhu sudan jang julli buy jang fatiha bu don julli buy jang fatiha suné alhamdulillahi rabbil alamin ran tek arrahmanir rahim maliki yawmiddin non lay def ay mu paré ñu nako wayo yow ay ni nga ci noppé dafa yag mu né yalla lay may mu tont yalla lay bayyi mu may tont comme suma waxé yalla day wax su yalla di wax dama koy diglu qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi dama seddel julli sama digante ak sama jam bune alhamdulillahi rabbil alamin yalla taxaw nan sama jam bang may tag sune arrahmanir rahim mune majjadani abdi yalla non lay topé ay ngay wax muy dem ba nga yegg ihdina siratal mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim muné wali abdi ma sala sama jam fi mu tollu lepp lu ma laaj ma jox ko sama jam bi fi mu tollu lepp lu ma ñaan ma may ko ko Allahu akbar fofu nak ngay waxe ihdina sirat al-mustaqim yalla na sama jam bi lu ma ñaan ma may ko waye bo ñewé rek alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa dallina qul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lawi jele loy jele fofu ñoñu sax ñoy ñu gor gor lu ñu waye ñeñ ñi nga xamne mom ay ciéddo lañ dañuy taxaw ci kanam nan yaqna abudu yaqna nasta'in ku yaqna abudu yaqna nasta'in nak do jele ci julli gi dara o leñu na iyyaka na'budu dañ nan yaqna abudu yaqna abudu yaqna sta'in ku yaqna abudu yaqna sta'in nak julli gi do ci jele dara motax imam ali radiyallahu anhu warda dafa tok ci jakk ji ben way dugg julli ñaari rak mu ne ko julli wo waji daali jogat mu ne ko julli wo waji jogat mu ne ko julli wo wa yow ñaata at nga nek ci li mune ko ñeen fukki at mune ko ñeen fukki at bo ci deewon da ngay dem safara parce que julli wo mbokk yi julli nekul luñuy cof cofé nekul luñuy kep kepal nekul ay nir wunu tim di dem nekul lo xamne dang koy def pour mu wacc la mu gaaw comme niko ñen ñi waxé xaral xaral ma gaaw def ko mu paré ñen ñi non lañ ko jappé def ko mu wacc la rek affaire bo xam dang ko wara def defal rek dedet lolou du julli julli sila la benn boom bu lay jokkal ak sa borom julli munajat da ngay deeyo ak sa borom Allahu akbar yenente bi neena bu ngeen rukowe magal len yalla su ngeen sujjode ñaan len ndax jege ngeen yalla Abdullah ibn Mubarak neena suma sujjoto damay ñaan di ñaan di ñaan ba xorom si nga xamne sama soxna mom lay xorame dama koy ñaan yalla xorom bi nga xamne sama soxna daf koy xorame damay ñaan duma bayyi dara mbok yi julli fas-salatu al-muqama tamma julli gi nga xamne nit ki daf koy def mu mat seuk mu xamne man jullina tamaman julli deug mu mat seuk hiya allati ta'khudhu haqqaha min at-ta'ammuli wal-khashyati wal-khudu' والسكون واستدارة عظيمة المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه جولي دغ دغ جي نيت دي ديف مو خامني مان تاي جولينا جولي غو مات موي جولي كيغا خام دانكو جوخ اقام اق جولي دا فام حق نيت داي جولي با بارا يوننتي بي نينا نيت داي جولي با بارا malaka yi jël julli gi dal di koy taxagn ba melne balu tengs ñu ne ko ko reul ci ginnaw gi ne ko dayyaka allah kama dayyata hadhihi salah ni nga sanké julli gi yalna la yalla sanké non motax ñu sanku bari ci rew mi xolal nga julli ba paré lu toll ne malaika jël julli gi lem taxagn ba mu deugër ñu neena ko rel ne la ni nga sanké julli gi yalna la yalla sanké non julli gogu baxul est ce lolu jarta moytu kon lolu est ce jarta xam lepp lu yaq sa julli lepp luy tax do jox julli akam mbok yi jigen ji togg day jox togg bi akam wala du ko jox damay laccé dé ki tal gaz day jox gaz bi akam wala day ñew talé nim ko neex ki dawal auto day jox auto bi akam wala lu nekk dang koy jox akam même ki tabax day jox ciment bi norme bi béton bi norme bi fer bi fondement bi lepp norme légui yow ngay julli do jox julli akam do jox julli limu laaj doko jox akam warefam likoy baxal doko def da ngay dekk ci di kep kepal ba de yalla dugal safara wana len legi yalla mo ne fa waylun lil musallin khur wa ca safara yalla neena julli kat ila ci dugal ikhwatal iman julli gogu moy go xamne bing ko joxe akam ak gi lan la eumbu min at ta'ammuli ci xerewlu ci teewlu wal khashya ak ti ci kanamu yalla wallahi mbok yi kenn ci ñun bo doon dem examen nga bind ba paré di joxe fo yi ndaysan nokoy joxe dang koy joxe ci toroxlu ci ki ngoy jox pour mu yeureum la xolal ñun nit day julli ba paré du xerawlu sax ndax yalla nangou nako wala yalla nangou nako nangou ko te bi nga julle ba pare li la waron so gisse nit bu selmale ci julli rek dan astaghfirullah ñetti yon moy yi nga don def ay bakkar ci bir julli gi ci ay xalat lele xel mi daw dem keur ga lélé xel mi daw génn jakka ji bi nga paré nga djéggulu yalla waye lolou moy ki xam julli dañ ko wara jox akam comme liguey bu nek niñ koy joxé akam waye julli dafa wara and tit ya nga taxaw ci kanam yalla da nga wara tit ndax li nga def ni bi nga paré yalla nangou nako wala nangou wuko ndax malaaka yi door nañ lako wala dooruñu lako julli go julli rek non la ben ñu jël ko wala ñu délo lako def nga ko ba paré est ce que jël nañ ko wala jëluñu ko lool war nga ci baye xel war na la xalaat lo waye wal khudu est ce que torox lu nga ci julli gi est ce que bi nga taxawé ci kanamu yalla taxaw nga taxaw bu normal est ce que bi nga rukowé ruko bi baxna est ce que bi nga sujoté sa juroom ñaari cër yeb sujoot nañ bo sujoté sa juroom ñaari cër ño wara sujoot est ce que juroom ñaari cër yeb tek nga ko ci kanamu yalla julli dafa am lu reey lu muy woné ci kanamu yalla ki sujoot motax ñu ne sujoot daganul fenn fudul ci yalla foko def haram na bokalé nga ci yalla rek la dagan juroom ñaari cër yoyu bo ci dindi jox mbindef alku nga yowmal qiyam sa digante sa borom yalla mom lolu amo droit jox ko kene khudu tarakhlu sukun dal julli dafa laaj dal xola ki julli di wagu dafa ran mbaxne dafa ran ay verre portable bu soné nga jël motax kene warul julli di yor portable dafa lay téré tarakhlu dalay téré dal amna ci ñen ñoo xamne portable bi lay soné ñu coupé wala ñu fay ko coupé ki len di wo xamul na ñi ñi ngi julli day wota wat mu sore wat mu fay kereng ba nit ñi selmal julli wul yaq julli nit ñi bakkar wessu wul lool nga yar sa portable muy soné ci bir jakka ji bañ nga bañ ko fay bakkar wessu wuko mbokk yi so faté mu soné fay ko so paré nga tal ci bir julli kenn du ci wuyu wala kon fayal fay ko bo pare nga wuyu nga tal ko kep ko la wo nga wuyu ndax julli dafa am lumu laaj dafa laaj dal lolou ñu naan sukun Allahu akbar Imam Ali su demone xex xare xam ngeen kañ lañ koy faj dañuy bay ba julli jot jaasi yiñ ko doon ciaw xej yiñ ko doon fet fitti yiñ ko doon jam pour ñu dindi ko faj jam yi dañuy baye ba julli jot sune Allahu akbar rek gaay daw su paré julli gi su xolé gis ñu band yaram bi mu xamné gaay yaang ko doon faj ndax bu kabaré dootu fi nekkati lolu muy julli mbokk yi dafa laaj istihdar azima al ma'bud moy nga tewlu moy nga tewal yalla subhanahu wa ta'ala ki ngay jaamu nga tewlu ko nga japp ne yaangi ni ci kanamam nisan yenen bi sallallahu alayhi wasallam neena nit buy julli sune allahu akbar yalla ne ko jak diko xol su xole fele yalla mune sama jambi amna leneen lu ko yitte ludul man bo tegge sa djé ci yalla rek yalla paré na ci yow waaw bo né allahu akbar rek yalla samp na la ay gisam bo gesto war wala nga xol fenen rek yalla paré na ci yow ndax néna amna leneen lo gis amna leneen lu lo yitteel amna leneen loy xol kudul mom kon julli dafa laaj tewal ki ngay jaamu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u sifatuhu wa asma'uhu wa zalika ayyuha al-ikhwa anna al-qasd min as-salah wa sa'ir al-ibadat huwa at-tazkir al-insan bi rabbihi al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada mbok yi ci yalla julli deug dafa am djubluway dafa am djubluway koor gi ñi wor dafa am djubluway agn makka dafa am djublu way lol dafa sori lan moy djublu wayu nit di xëd wëru koor lan moy djublu wayu moy nga bañu xif beccëg ndax mu jappalé la lan moy djublu wayu bo fébaré ñu indi la garab nga naan naan bi nga naan garab gi lan moy djublu way bi nga wër lan moy djublu way boy tukki nga am lo war muy pour do son pour nga gawa yegg julli tamit dafa am djublu way lan moy djublu way bi moy mu fatali la mu fatali doomu adama ne dafa am bour bu ko bind am lum ko sante mu jog di def lolou sa yo joge di julli sa xel ci lolou la wara def man ka dama am ben borom bo xamne mom la beug mom la gem mom lay top mom lay jam mom borom bobu waxtu wi mako wara jamu jotna bismillah lolou tax borom xam xam ni nan kuy teud guddi di fananok soxnam amul lumu préparer tangal ndox ci waxtu sedd ñu ne bu mu jégué jabar ji bu mu sey ak mom gis nga lutax ndax waxtu wi lañuy bañ mu fat ko gis ngeen waye li est ce que nit ñi xam nañ ko seen yon nekk ci parce que dem jakk fajar du yoonu sénégalais ñom seen yon nekk ci jakk jo dem fajar du fess jakka jo dem nak la wax koñ bo dem jakka ji du fess fajar ana gaay soxna ye len tey motax munu ñoo ñew soxna ye len tek loxo kusa soxna tek loxo nak ba nga bañ wuy ji yalla fajar bisa ngi ñew dana yuxu ba ñepp ñew muna jël len yobu jakka ja mané ku sa soxna téré dem wuy ji yalla fajar bisa ngi ñew dana yuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobbu jakka ja du mo la téré won dem jakka ja tay nak neena ñu yobbu la kon nak ku yebo bo déggé as-salatu khayru minan nawm nga xamne yow lañuy wo yow lañuy wo wowu ñu Jean wowu ñu Paul wowu ñu Albert yow lañuy wo yow Muhammad yow Abdallah yow Ismail yow Suleyman yow Khadija yow Zainab yow Fatima yeen lañuy wo kulay wone lu ci war ki nodd lu muy wax hayya ala salah ñew leen ci julli gi lan lay wax ñew leen ci julli gi ndaysan ñew leen lañuy wax xolal julli dañuy wote kenn du ñew estade bi kenn du wote lamb ji kenn du wote han wala lañuy wote mbokk yi lamb bi kenn du wote té dafa am pass bu mbeur mi di beure ban heure lay beure 6h30 5h gaay kañ lañuy dem 8h ci suba Allahu akbar ba paré am istidad préparé watu xoss bop yi kris karastube yi check down jëngël ku nekk di bondé goor ak jigen lan la sunu ngand mi moy beure tay ñepp dañ ko wajal bu julli joté kenn du ñew kenn du waat kenn du ñew fo rek sénégal li fi nekk moy fo mo fi nekk tiaxaan ba paré nit ñi bañ ko wax motax dëkk bi ni rek lay mel bu len yaakar né changer président moy tax dëkk bi neex mukk changer président taxul dëkk bi neex lenn dongu lañuy changer dëkk bi neex inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla neena bu ngeen bëggee dëkk bi changer indi changer yeen seen bopp indi changer jikko yu bon yi changer xalaat yi changer melokaan yi bàyyi col gu bon gi ci wer koor lañ nekk mais xool leen dëkk bi demb sama ben xarit mu ne ma peter sen ken worul ñeppay añ mbar yaangi takardas ci wéru koor amuñu sax kersa ci yalla ben way ne dama jek jek gis ben bass rek bass bu toll ni ñu jek jek rek midi rek ñu indi bool yi ñepp tok ci wéru koor motax rew mi ñu jëm baaxul de wattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khass te su boba lolu olof ina ñax bu wow ay lak bu toy jigen ñi kenn solatul lu bax goor ñi mom takatuñu sax tube yi seen dig xale bu goor bo gis slip ba mu jité la ngay feñ te la ci rus lu moy slip bi tok na 90 ans fotuñu xal ñul kuk ba pare amay beun beun nak amay beun beun salté ba bëgg dé yenn sa nga gis ku nekk ci jakk ji sujjo nga gis slip bi ci biti xam nga yow julli wo da ngay fontu rek lol julli la julli di ba wara sa slip digeen fokk ñu defara suñu mentalité yi ba pare kan lañuy roy ci lolou lol nak sax baxul ci goor waxuma la digeen diko def la ilaha illallah te koku diko def soko la jono tuddu mu ne no tuddu mu ne khadija zainab tudu julit la lay jox ndeysan yalla nane yalla soppi mbok yi fasalatu sila julli boum la baynal abd wa rabbi boum guy jokale digante nit ak boromam kan mo beug jok ci yalla del julli boy julli rek leg ngeeg ci yalla ku beug den ci yalla ku beug egg yenn sa nga deg ku ne ñun man damay gis yalla yenn sa nga gis ku ko wax man damay gis yalla gis na yalla gis nga yalla ba bari di kris karas ndeysaan mel ñu yalla jubal Allahu akbar ah am nga lu Abubakar Siddiq amul won de am nga lu Omar amul won Usman ak Ali ndeysaan Imam Malik Ahmad Safi Abu Hanifa amuñu won lool yow xana sax bo dekkon ci jakk ji sax ñu wutal la ci ben pantere nga nek fi sax 90 ans ana sa bo genné nga ni man gis na yalla nit ñi mom duñ ci sikki sak ay waji day dem soirée ñëwaat day dem soirée samedi ak dimanche jour vendredi mu ne la gis na yalla Allahu akbar am nga lu Moussa amul won Moussa yonent yalla di wax ak Moussa wax ji neex Moussa ne yalla dama la bëgg gis yalla ne ko Moussa mëno ma gis lan tarani no ma gis way yalla il faut ma gis la yalla mu ne ko unzur ila al jabal in istaqarra makanahu sawfa tarani kon nak comme nak ma bëgg gis Moussa xolal montagne bi montagne la ko wax de waxul xeer montagne montagne bi bu saxé diñ ma gis borom bi neena falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa yalla neena bama feño montagne bi waxul bama genné ndax yalla xejul ci montagne bi bama ko feño lan moy feño touti rek ci man la won won montagne bi borom xam xam ni nañ boko don misal moy ferñent jigen buy boyal keuriñ bu ofé bu uppé fet fet yoy di genn ñu né ben la yalla genn ci léram sanni ko ci montagne bi exploser Moussa xam kon bu ko gison fu mu jëm sunu ben dekkendo domam da ñew ne ko papa mu ne ko am ne ko gis na yalla mu ne loko wax mu ne waxuma ko da mu ne ko tayma wa rek mu jël balé taxaw japp waji door ko balé taxaw bi ba balé taxaw bi dam ñepp koñ bi daw ñu lan la mu ne ki gis yalla man may plombier di takalé gu deg becc waxuko samay problème way ki damay man ni ma bari problème mu ngi ni bala muy lek ma dem takalé ji ñëwaat mu gis yalla du ko wax sama papa dafa bari problème pour mu régler ko ndaysan lay wax na de man daf ko bëggon jangal rek tay ji mbokk yi ku gisone Macky Sall ñun ñi tok fi nga gis Macky Sall nga tok ni mu tok da ngay dem rek ñëwaat do ko wax dara tay amo liggéey amo kër amo dara amo auto do ko wax dara way sik nekk ci ne di nga wax dara way président man wax deug yalla liggéeyuma budé liggéey rek mo la jaxalon mom dang lool ngay jëk wax budé ku amul auto la nak limuy wax moy même ci kat kat yi budé ku amul kër la limuy wax président juroom ñaar fukki at ma ngi luwé man ak sama njabot di ma liñ ci kër wala wa kon ku gis yalla nak wala ay chaxan la nañ leen jaamu yalla mané ku bëgg duggu aljana jaamul yalla dañ bayyi fo dañ bayyi tapalé gi dañ bayyi lambatu gi nañu sellal suñu diiné nañu xamné mënu no nax yalla mënu ñuko dañuy sonu suñu bop mënu no nax yalla mënu ñu nekk ci chaxan yi di fo ba paré ëlëk aljana ñuy buxanté ak ñom Bilal ñom Aboubakr ñom Omar ñom Ousmane ñom Ali mënul nekk xol len ñe luñ doon def ngeen xol ñun luñuy def julli boom la sila guy jokkale nit ak boromam mbir la bo xamne day wowal day woné yow am nga ko bëgg ba lum la sante nga def ko nga def naam taqwi biha mahabbat al abd li rabbih julli day degeural ciofel gi dox sa digeunte ak sa borom ndaysan so beugé yalla da ngay yakam ci waxtu wi ñuy noddu su mbeugel nekké sa xol nga beug yalla da ngay yakam ci degg ñu naan hayya ala salah ba lo yoron nga sanni ko ndax wuy ji sa borom ndax day woné né yow am nga bur bo beug xola wajibi waji la beug rek bu bis bu nek mu yakam ci dajje ak yow wala ndaw si la beug bu bis bu nek mu yakam ci dajje ak yow kon sunu borom nak subhanahu wa ta'ala ibn al qayyim ken la ci borom xam xam yi neena rahimahullah fa innal muhib yatalazzazu bi khidmati mahab محبوبه وتصرفه في طاعته وكلما كانت المحبة أقوى كانت تلذذ الطاعة والخدمة أكمل لسان سيرين بي نينا كي بغ داي بانيهو تي ليغيال كي موي ليغيال كي مو بغ غيسنا نداوسي ba mu la bëggé dafa bayyi kër ndayam bayyi kër bayam dugg auto dekk dekk mu fekki la fa nga dekk bi mu ñëwé ci sa service la nekk sa yéré sa yaram sa biir sa lepp mu taxaw ci fatte lepp lélé sax mu changer santam soko né no tuddu mu né madame Diop madame cham madam sar bayina sax santu ndayam ak bayam parce que daf la beug ki beug day banexu ci ligeyal gi muy ligeyal ki mu beug lolou moy julli yow mi beug yalla ci jamono bi ngay wor wala ngay jaamu yalla di julli wala di def jaamu yalla bu la yalla sant da nga ci am banex ndaysan parce que da nga bëgg yalla innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un borom xam xam ne nañ ku bëgg top ki nga bëgg jigen bam bëgge goor num def dako top yenn say nga gis ko xamne ci étage lañ ko takké mu sey ci neegu ñax waji nan ko ah soxna si gis nga de mu nan ko ah li du dara bu soba yalla dina tok fi ba nga xey tek ko taxum kaw xolal Allahu akbar sa fesque dafa bëgg yow nga ni da nga bëgg yalla nga nek ci sa nek nga deg wote katu yalla bi di wote nan hayya ala salat as-salatu khayru min an-nawm fi nga deud salal nga nan waji la an-nawm khayru min as-salat diko tont wala barada bi tera la julli ci barada amna ñoo xamni barada rek mo leen tere julli ci barada ataya amna ñoo xamni xale bu jigeen mo leen tere julli ci dakk ji day nodd ba heure bi jot ñu li xam lepp waji tok rek amna ñoo xamni télé mo leen di julli tere julli ci télé marché bi quoi marché bi marché bobu ngay sétane amna marché bu ko gëna reuy mi ngi ñew té moy bis bo dajé ak yalla déga football marché bobu marché bi ngay sétane na nga yegg né amna marché bu gëna reuy bu dox sa digënté ak sa borom footballal bobu jémal gagné bobu jémal taxaw marché bobu waye bis boko sétané ba mu jeex bo dajé ak sa borom di nga réccu mune ki bëgg ci jaamu ki mu bëgg wala mu koy top ci lim bëgg wa kullama kanat al mahabba aqwa sa yu mbege di gëne deugër kanat talazzuzu ta'a wal khidma akmal Allahu akbar lila waji gëna bëgg lila ndaw si gëna bëgg kérok la la gëna mëna topato jigen jo fi gis muy topato borom kërëm topato bu deugar bu raw da ngay gis na ndaysan mbegel gi beuri wa kon ki bëgg yalla sa yu mbegel gi deugere sa yu mbegel gi deggo da ngay gis buy jaamu yalla ngay xamne ki day jaamu yalla ki fontuul cha xanu jaamu yalla du ko tekkale ak lenn du ko tekk kenn ndax boromam la gaay degna cheikh ahmed bamba da don liggey lu ben saket gaay defar saket bi ba julli jot mu rombu len jigu ci jakk ji ñowa xol gis ñu taxaw mu ne julli ngeen ñu ne ko dañuy xaar ba mu ne taxaw len ñu taxaw mu ne biñu bi waji nodde fan ngeen yemon ci saket bi ñu ne ko fi kon ko digg bi te dem nañ bay waji jexal mu ne lepp rocc len ko dara baxu ci lesan koku bu del ci waton tay senegal bu cheikh ahmed bamba del ci waton tay senegal mom mi santane won liggey gaay diko liggeyal baye julli mu ñew ne lepp dindi len ko mu ñew fekk wa senegal baye nañ julli bu yag allahu akbar allahu akbar dañuy titero mag ñi rek ko gis na xey ñun akasa ñu ci diw ay jajef way fekk dara du ci deug yalla neena tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalun amma kanu ya'malun yalla neena ñi ngeen di titero ñoo dem nañ bu yag dem nañ bu yag lañu defoon ñoom yobbu nañu ko yeen lu ngeen def lañ leen di laaj ni kay leer na titero ku baax du tax nga baax de tukulori neena ñaamanam ñaamata ko daanonam daanota ko hoyda nam hoydata longere maro ne koy hunu ko matan tina ina weni ina safi kono sa wode hojjuduma tina ta ko ina wuli danku cebbi ci gemmiñ gi rek nga koy tek nga yek ne dafa saf dafa neex waye bo danke dank bi nek bu ndogu joton nga dank ba mu rafet nga lem ko ba mu ron nga tek ko ci sa dok loy yek dafa tang ngay do yek ne dafa saf jaamu yalla yow rek ya koy defal sa bok jigen munul julil ci keuram goor munul julil ci baram mu sa jeuker di julli yow do julli bu fajar joté mu yow dem jakk yow bayila ci kawlal bi ngay nalaw bu ngeen déwé yeen ñaar yalla takalé len sik nekk ci bu bay bi julli dom du julli comme li xew ci jamono gor gui day xey dem jakk bayila ñepp ci kër gi ñi nalaw amna ci borom kër yo xamné ñeema mu ñowé seen jabar fajar ndax bo len yé do ndaw yow man nga yé yow nga nan wa wa kon xaaral ci kër kiya ha da nga xawason xolal di ay pretext ñal lan yalla yeureum izan ayyuhal ahibba falyazin al abd imanahu wa mahabbatuhu xam nga luñu war fiñu toll ni moy kenn ku nekk ci ñun nga pécé sa ngeum ak sa mbeugël ci yalla pécé ko falyazin al abd na jam bi pécé imanuhu wa mahabbatuhu ngeum gi nga gem yalla fessé ko nan la tollu ak mbeugel gi nga bëgg yalla ah wa akbar ben way dafa doon tukki waju bëgg jabaram ben couple bo xamné sey nañ juroom fukki at kenn musta def moromam lu ko metti ndax niñu bëggante waye ku goor ki dafa dal ku jigen ki dafa tang té ñom ñaar mën nañu nekk benn bis ñu and sorti dugg ci bateau ñu dem ba digg geej vague yi bari geej gi sambara bateau bi di wajalap ñi nekkon ci bateau bi kenn ku nekk ut fo jappandu ak yuuxu di ut lu la mussel goor gu nekk ku andon ak domam te dom ji wala ku andon ak jabaram japp dom ji mom waajoju mi ngi tok ci benn place rek yëngul jabar ji xol ko ba ci yag rek jeppiko ñew rek poñe ko ne ko yow xawma lula dal ñepp ñi bëgg mussel ñi ñi andal yow nga ni tek te karal ni waji daal di genné paaka rek tek ko ci baatu ndawsi ndawsi daal di rétane mu ne ko wa malay rendi ngay rétane mune ko dama xamne doma rendi mune lutax mune parce que dang ma beug ku beug do lor ki nga beug xam ngeen luko waji tont waji nako wa manit bu fekke da nga am ci man ko lutine dama la beug bu bima tege paka bi sabat nga japp ne paka bi du dag parce que xam nga ni paka bi ci ay loxo yu woor la nek ki la bëgg moko yoré man tamit fi ma tok ni dama am kuma bëgg woluko ba xamné gal gi ma nek duma labal muné ko kokkal la muné ko sama borom Allah subhanahu wa ta'ala motax ma dal xamna ni li dañ ci genn ñun ñëpp gal gi du la gis nga dé mbëgël li ñu war moy ñu natt suñu ngëm mbokk yi kenn ku nek fi nga tok nattal sa ngeum sa digeunte ak sa borom sa ngeum fan la tollu gem gi nga gem yalla fan la tollu ku nek da nga wara xey di chambar sa ngeum sahabatul kiram dañ dan xey di xol sen ngeum yalla ndax deuguna wala deugul yonent bi sax da ko don contrôler dañ dan tok ba ci ag rek yonent bi ne am uminuna antum ndax yeen gem ngeen yalla sahaba yi ne naam benn bis omar ne ko waaw waaw ñun dañoo gëm yàlla dëgg dëgg ngëm yenent bi ne fama alamatu imanukum ya omar omar luy wone ne yeen gëm ngeen yàlla omar ne narda bil qada wa naskuru fi raha wa nasbiru ala al bala narda bil qada su yàlla natto tek ñu dara dañ koy nangu narda bil qada moy dañuy nangu ndogalal yalla est ce ñun senegal nangu nañ ndogalal yalla dedet ñun nangu ñu ndogal yalla ñun ku febar dafa am ku la xol dafa am keur go lek dafa am ku la joxogn dafa am mer matte dafa am 4-4 muy saraxé yap doomu jinné dafa reer ñun nangou ñu ndogalal yalla narda bil qada xolal té dafa bok ci arkanul iman al iman bil qadar khayrihi wa sharrihi motax miri fokk ñu xolaat ko jangaat ko chambaraat ko xol suñu bop yarantibi na umar ak ban mu ne ko naskuru firraha su nexé dañuy sante yalla duñ sante kenn senegal nak bu nexé ñu ne serigne bi la wala yaayam la ngay dégg gouvernement bi bu démé ci yenn xew xew yi ngay dégg ñu ne serigne bi ya ñaanon daaw mu taw yow yaay borom na am mu am yow la yow waaw soone na am rek day am duñ sante yalla senegal yalla du def dara ñom ñoy def lepp su waji amé dara ñu ne ko sa liggéeyu nday la xamoon nañ ne sa nday lim fi daj di nga am li kenn du sante yalla naskuru firraha su nexé kan lañ wara sante moy yalla nit ñi nañu xamné yalla lañ wara sante lélé nga gis sante bu upp bi ci bas ak 16 nga ni lu xaw fi ñu ne tiant ku ñuy sante diw musuma gis bas ci sénégal li lan la ñu ne dañuy sante yalla musuma ko gis man la wax xawma yeen nak musuma ko gis man lan la yalla wax fa amma bi ni'mati rabbika xéewal yi ma leen defal wax leen ko sante leen ma ci xéewal yi kan mo meuna sante yalla ci xol gi ngay xol bu fekkone ne bo xolé ba ngone nga bëgg teud ñaari ponkal yu upp bo meur ñew ne la facture baangi ni sa way nga ñaan ñu ne li nga yendo xol fayal ngay wax ñeneen ñaar ñew ñu yor nopp li nga yendo deg ah ngay wax ki yor ngelaw lu ñew ne la li nga don noy fayal facture ku nekk indi facture pourtant SDE bo nané ba werdé da ngay téléphone bo téléphoné ba werdé da ngay courant bo talé ba werdé da ngay yalla nak ngay xol bi nga juddou ba légui ya nga xol té sax daf la né xolal luma neex dé nga niko xoluma té yalla coupé wul beuti nopp bi ala mi ngi bayyi muy déglu loxé yi ngi yëngu tank ya ngi dox lepp yalla bayina mu normal té defo ko ci liko neex Allahu akbar kon yalla moy kan ci ñun motax mu ne naskuru firraha dañuy sante yalla mu ne ko ñettel mu ne ko nasbiru alal bala bu ñu yalla tege bala ñu muñ as-sabr muñ ñu ngi ci wéru sabr wéru wi moy wéru muñ ramadan shahru sabr wéru koor wéru muñ la loy muñ ak lan moy muñ lan moy muñ moy habsu nafs ala ma takra moy pogné bakkan bi sa bakkan ngay pogné nga def loko limu beugul lol moy muñ pogné bakkan bi def loko limu beugul wéru koor lañ nek bakkan bi dafa bëgg naan nga ni ko doofi naané fajar ba timis dafa bëgg lek nga ni ko doofi lek dafa bëgg xol lu bon nga ni ko doko xol daf ko bëgg def nga ni ko doko def dafa bëgg nga ni ko doko def de ngay xex ak bakkan bi fajar ba timis jot lolu moy muñ sabr yalla daf ñu jox wër bi nak pour ñu jang ci pour bu wër dé ñu mën ci continuer ben moy lek ak naan dafa dagan wala daganul dafa dagan mais instant bi ñu tollu limu dagan ci yow pogné nga bakkan bi ba mu bayiko té dagan na kon nak ni nga pogné bakkan bi ba mu bayi lu dagan est ce mëno ko pogné ba mu bayi lu haram ah kay loolu la yalla bëgg ci loolu moy philosophie corps moy ni ngeen forcer sen bakkan yi ba mu bayi lepp lu dagan lepp lu neex té dagan na ci yeen mais ngeen forcer ko ba mu bayiko ngal la way bu koor gi jexé non forcer len bakkan bi ba mu bayilu aram muñ ñett mbir moy muñ top yalla muñ moy yalla muñ jafé jafé yek nattu yek jangoro yi li moy muñ da ngay muñ jaamu yalla parce que jaamu yalla dafa metti xol ñi ngi ni wor ko fi gis kagn la gëja lek ci fajar pourtant firgom bir neegam mbedd mi lepp ngi mën na dem lek mën na nan bo beene gis firgo gis nani waye xolal da ngay jaamu yalla da ngay muñ xolal julli yewu fajar ci waxtu sedd nga sangu genn ci lendeum gi jaamu yalla dang koy muñ so muñul do ko def budé ci jigen ni muñ loy muñ def bop nen dang koy muñ parce que setané ñew nan la ciim gréfas bi genn légui cey mess bi cey lolu cey xapati bi waye muñ so muñul lolu do ko def da ngay muñ ñu haram yi ci ciol geek lepp pour nga jaamu yalla lan motax dama bëgg jaamu sama borom xolal ni mu tangé nga jël sa kala dal di muru sol ciol gu jot lutax parce que da ngay jaamu yalla motax da ngay muñ jaamu yalla so muñul do ko def ñaarelu muñ moy yalla dafa neex fanano xalebu jigen bo takul do ko jox dépasse joxe wo cyan joxe wo dara ken mayulako lula neex nga def ci mom waxuma la ben waya ay bude xalebu jigen mu dem jaay bopam joxe bopam def lu ko neex nan sangara def lu haram fanan fula neex def lula neex wax lula neex lol dafa neex di waye so muñul do ko def do ko bayyi ndeysan yolente bi day netali ëlëk yowmal qiyam juroom ñaar ñi yalla di kéral ñoom ñaari nit mu ne amna ci xalé bu goor bo xamne dafa teud ba guddii jigen fëgg fenêtream kong kong mu ubi muy xalé bu jigen ki gëna taru ci koñ bi ki fi gëna rafet ki fi gëna xees ki fi gëna ñool ki fi gëna lepp lo boole ci koñ bi mom moko fi gëna rafet le ne ko dama bëgg fanaan ak yow mu daldi delo fenêtre bi ne ko inni akhafu Allah bu don tay luñ lay wax yow doto teki yaqku nga doto dundu bo yow ko nga luñ lay wax xola yusuf histoire yonent yalla yusuf lu ndaw yi jara jangala tay lan la yusuf am jabaru bur moko beug moko nop jabaru bur xale bu jigen bi ci koñ bi rek ndam la mu nop la waxuma la nak jabaru president beug la tay ku jabaru president nop lan ngay xalat lu muy am loko beug mu defal la lo beug ci alal mu jox la so beugé dekk way mu jox la so beugé war way mu jox la lutax parce que jabaru bur mo la beug lolou la yusuf amone jabaru bur top ko ba ci bir neegu bur beug sey ak mom ba pagne ko xecc ko ba yereem xotte ko pour lan mu sey ak mom lan la yusuf wax yow yalla soma protéger wul musaloma bama sey ak ndaw si dina nek jahil gis ngeen yusuf bamu dawe ndaw si lan la ko yalla fay moy yalla jox ko 16 bour bi mu nek bour yalla takalo war ko jabaru bour bi ndaw si nekat jabaram ci mu dagan ñaar yeb dagan ci mom gis nga kuy def lu bon dafa yakamti rek xale bu jigen bi nga eumbal ndax yakamti so muñon ay quelques fan rek ñu may la ko way da nga yakamti agresseur bi nga nek taxaw di aji sacc pour am alal da nga yakamti bo muñon legui yalla indi alal ci mais da nga yakamti lu bon li ngay def pour am dara da nga yakamti wallahi bo muñon yalla indi ko mais yalla dalay testé nak alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yalla dalay nat mu xol ndax di nga muñ wala muño so muñe mu indi ko so yakamte mu bayila kon wéru koor dafa ñew pour jangal ñu muñ ci ñetti façon yépp muñ jaamu yalla muñ moy yalla ñettel bi moy muñ jangoro yek nattu yek febar yek jafé jafé yi fo nga muñ wala nabluwannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات واي وبصر الصابرين يا لنا دينا لن نات نين تيب نا لن نات نين خيف دينا لن نات علال جوانيك دينا لن نات بكاني غاوا دي دينا لن نات مباي مي دوتول باخ واي لول ييب بو امي يو محمد عليه الصلاه والسلام نغا بيغل ني موغ نغا بيغل ني موغ موك جولي دي julli kenn du ko fowé kenn du fowé julli kudul ku jëm safara comme tay niñ koy défé julli sunu borom subhanahu wa ta'ala néna ci alquran ñiko dul def safara lañ jëm fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salat wattaba'us sahwat amna ci nit ñi ño xamné ba nit ñu bax ñi démé ña remplacer dañu bayyi julli su ngeen demé tiwaawon li fi gëna reuy nit di sori diko seen lan la han juma pour lan la su ngeen demé touba li fa gëna sori nit gën fa reuy nit sori diko gis lan la juma so demé medina nonu bo demé makka nonu bo demé légi nak ñako fi defoon pour lan mo taxone ñu def ko julli lutax légui du fess lutax du fess té stade du fess amitié hein amitié ak jumaay touba lopp ak jumaay tiwaan lopp amitié ak sen jumaaji lopp sen jakk ji ak amitié lopp ak stade de mbojob lopp yeppay fess waye fi du fess fe fajar day fess fajar fi du fess fajar fe day fess tisbar fi du fess fe day fess takusan fi du fess lutax te xam nga lu graw moy tay bo ne won ben way fo jëm mu ne estat nga ne ko yalla nang fa de suba bu xew du la nuyu wala bugu fa dede te xala mu ngi fay dem ko ne won bo deme ci jakki bo sujote rek yalla nga dem ne amin way jeureujeuf way te du fa dem nit ñi fañu bëgga dé duñ fa dem fañu bëggu tadé fa lañuy dem julli kenn duko fowé ñu ñëw ci ahkamu hukmu tariku salah lan moy atté ku bayyi julli ndax julli ni mu grawé mbokk yi ko bayyi perte nga yermande yalla yow yalla genné na la ci yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala mo nuy netali ëlëk yowmal qiyam ben image lañu yalla won ben image ci ben film ci film yowmal qiyam yi lañu yalla tégal image pour ñu sétan ko pour ñu déglu ci alqur'anul karim wa aljanna di laaj wa aljanna nan wa safara ma salakakum fi saqar lan ngeen don xole bu duggu safara lan la wa safara tondu qalu lam nakum min al musallin ñun dañoo bañoon julli lan la wa safara tondu wala lol du alquran لسان ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين نون دانيو باغنون جولي كون كودول جولي بودي داغا ديم سفر لول مبوكي نان غور غور لو مو نيك سي سونو بوب بوروم كير سي كيرم سو فكيه موم داي جولي جابر جي دي جولي sey bobu dañ ko wara tass ndax dafa haram julit di sey ak kudul julli motax ci suratul baqara yalla nan wala tankihul mushrikat hatta yu'minna bu len tak jigen juy bokale ndare mu gem yalla mune wala amatun mu'minatun khairun min mushrika walau a'jabatkum jam bu jigen bu gem yalla budul bokale lumu ñaaw ñaaw lumu dede yalla neena mo gën ku rafet ku taru ku am alal ku kuy bokale walau a'jabatkum la yalla wax kon su fekke ku jigen ki modul julli dañu wara tassey bi ndax julli du tak yefe bu fekke ku gor ki modul julli dañu wara tassey bi ñom ñaar ñep su fekke doom yi ñodul julli baygi ak yaayi aram na ñu dekk ak xalé yoy ci bir keur gi dafa aram gis ngeen benen moy borom keur gudul julli su rendé aram na ñu lek lol mu rendi nga dekk ak chrétien wala juif yahoud wala nasaran su rendé dagan na nga lek julit bidul julli su rendé aram na nga lek aram na nga lek kon bu toggé nak aram na nga lek kon bu la joxé dépasse nak aram na nga dundé ko kudul julli su déwé kèn duko julé kèn duko sang kèn duko sang julli li duñ ko julé kèn duko ñaanal yalla yalla nako yalla yeureum nga dëkk ak yahoud gis ngeen kèn duko sul ci armée lu julli légui nak tay ñu xol masala bobu ak ñun ñu xol masala bi ak ñun ci ñi ne xassar ci bir kër yi te duñ julli ci ay goor yu ne leen ay ponkal xalé yi jigen xalé yi goor kèn du ci yew ba tek jëm bi samb ko ci suuf bal sax lélé nga dégg ko ne ñun julli dañ ñu ko téggil ñun dañ ñoo téggil julli dañ ñu ko téggil ku la ko téggil kan la kan yalla mo leena bul julli sahaba bi don and ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi am kum don andal mu bëgg ko lol yaronte bi simé dal yi mu tey dal yi yaronte bi tégué yat bi mu jël yat yaronte bi tégué kala gi mu jël ben bis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla mu defal la waxal lo bëgg rek waxal lo bëgg Allahu akbar mbokk yi tay ñun suñ ñu waxon loolu bu le président de la république waxon waxal lo bëgg defal la ko waxal lo bëgg lissan yu lay ñun ak ñe duñ ben ñun ak ñe duñ ben xam nga waji lu mu wax mu ne ko as'aluka murafaqatuka fil janna man day leen rek moy sama problème mu ne lan la mu ne ni ma ande ak yow ci aduna yalla dimbali ma nonu bama and ak yow bir aljanna yonent bi nako lolou de munu mako munu ma la dugal aljanna ñaanal lenen mu ne man nak lo rek la bëgg aljanna xam nga lu ko yonent bi wax a inni bi nafsika ala kasratis sujud kon nak del julli lu bari del julli lu bari kon ndeke lolou moy julli moy lo xamne sa ngeureumal borom sa contante borom mom nga ci am motax mune qala ba'du salaf inni adkhalu fi s-salah fa ahmilu hamma khuruji minha mune man de wax deug yalla sa yu julli joxe damay am nakar su julli joxe ñu ne mune damay am nakar ñu ne waaw loolu doyna waar ni serigne bi mu ne waaw ñu ne lu tax mu ne ndax damay xam ne léegi ma génn ci loolu mooy sama problème léegi léegi ñu sëlmal ma génn ci loolu moo tax ma am naqar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu sonnoon lan lay wax bilaal yaa bilaal arihna bisala noppal ñu ci julli ñun bu ñu sonnee nan la ñuy def dañ naan soxna si baleel fii mu bale nga ne ko lalal basang bi teg ci matla bi indi darab bi indi njeganaay bi indi ventilateur bi ana siwo njar bi ana baraada bi nga jaaxaan yonente bi moom bu sonnoon danaan bilaal noppal ñu ci julli ndeysaan moom bu sonnoon day julli ñun bu ñu sonnee noppalu kon du benn moo tax ma ne ñun ak ñe duñ benn Abdoulaye Ibn Mas'ud dafa feebar amirul mu'minin ñëw seet si ko fi mu tëdd ne ko luy sa problème tey mu ne samay bakkaar looy jàmbat mu ne samay bakkaar luy sa problème mu ne yërmande yàlla laa bëgg allahu akbar looy jàmbat samay bakkaar ana kan ci ñun mooy jàmbat bakkaaram fii te ñee Abdoulaye Ibn Mas'ud lan la wax juróom ñaar fukki saar ci alquran ku ma ñemee na ñëw du ma ko xëccoog kenn yëpp ci làmm ñu yonent bi laa ko jàngee yonent bi moo ko wax ma dégg ku ñemee ñëwal yonent bi fekk na ko guddi muy naafi la di jàng alquran yëgu ko mu ngi ci biir jàkka ji yonent maa ngi ci biti muy jàng ba yonent bi ne ki mu àndaloon ku bëgg a jàng alquran mu toy xepp ni ko yàlla wàccee jànge ko ni ko nguur si di jàngee waa jooju moo feebar ñu ne ko looy jàmbat mu ne samay bakkaar moo tax ma ne ñun duñu ñoom duñu ñun ñoom nii lañ doon taxawee ci seen i julli ñoom nii lañ doon jullee ñoom nii lañ doon taxee ci seen jaamu yàlla ñi lañ doon taxawee ci seen koor am maa ñun di nga gis sax ci weer wi ñu nekk woor ba ngoon te du julli ku woor ba ngoon laa wax te du julli ku woor ba ngoon du teg jëm ci suuf ana koor googu ah xiifal sa bopp kon jaamu yàlla la bu rëy mbokk yi bu doomu aadama warul fowe su ko xamee waaye kañ su ko xamee lan moo tax léegi ñun ñu koy fowe parce que xamuñu moo tax mbir mi safatul dara ci ñun amatul lum ñuy jëriñ amatul lum ñuy womat amatul fu mu ñuy yóbbu te julli mooy jaamu yàlla boo xam ne fu mu fekk nit war koo toxal yóbbu ko ci yàlla ci pays yu sell ya soo bëggee yàlla wax ak yow jàngal quran soo bëggee wax ak yàlla jullil ñaar yooyu rek moo fi nekk nga wax ak yàlla wala mu wax ak yow ku bëgg ci ñun soo xëyee suba nga bëgg yàlla wax ak yow ubbil alquran boo jàngal alquran ak yàlla wax ak yow soo bëggee yow wax ak yàlla jàppal ba set kàbbaral bul ko bàyyi ba ci sujjoot moo tax yonent bi nee na nit bu sujjootee jege na yàlla laajal ñu jox la laajal rek ñu jox la kon loolu mooy julli mbokk yi kenn ci salaf yi mu ne inni la afrahu billeil hina yaqbilu lima yatayazzazu ata lazzazu bihi mu ne bu guddi jotee damay bég ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama ci bànneexu bu ñëpp tëddee ku nekk wéet ak ki nga bëgg mu ne ma wéet ak ki ma bëgg ñu ne ko kan la mu ne sama borom ndeysaan bu ñëpp guddi jotee ñëpp fatu ku nekk wéet ak ki nga bëgg delloo sa bunt delloo sa fenêtre fay say lamp mu ne ma wéet ak sam ki ma bëgg ñu ne ko kan la mu ne sama borom allahu akbar moo tax yàlla wax ci quran kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun ya ayuha almuzammil qum alleyla illa qalila wallahi ñoom duñu ñun duñu ñoom waaw kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun ñoom néew na luñ daan nelaw guddi néew na allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañ daan fanaana sujjoot ba bër set mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala sunu borom mo santane julli mu nek farata mu ne ci alquran wa aqimis salata lizikra ku bëgg fatlikou yalla rek julli waw julli moy jaamu yalla gi nga xamne mom la la yalla indil pour nga koy fatlikou digënte suba ak tisbar dir biñ fi def shaytané xawla fuk tisbar jot acca li zikra nga fatlikou sa borom digënte tisbar ak takusan dir bi takusan jot li zikra non la waxti yeb mu nek lulay jokalé pour do recc pour boum gi du dag yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena innama furidatis sala wa umira bil hajj wa ash'aratil manasik li iqamatiz zikra yonent bi ne dañu santane julli def ko farata santane aj def ko farata mbolen shiari kor ak yenen yep lan lay jural jam mune zikra pour fateliko yalla rek kon jam bi warul fatte yalla ndax waxtu nek yalla bolena la ak lo xamne waro ko fatte dañu laaj ben borom xam xam ci aya bi yalla nan fazkuruni azkurukum fatlikou len mama fatlikou len mom mune zikrullah yazdadu zunub fatlikou yalla day la dalay doli ay bakar ñu ne ko li nga wax graw na de mune waaw waaw ku tok di fatlikou yalla rek ku beuri bakar la ñu ne ko lutax mune dang ko warul fatte yalla ken waru ko fatte dafa am ben burum keur dafa amone ay geuleem ak ay nak ak ay xarak lepp su goudé dañuy rat ñaari kraaf bam fess benn bi doomi jël ko réré ko mom ñu tégal ko bosam bu yéwo guddigi mu jël bosam réré benn bis xalé yi daal di rat sen kraaf bam fess daal di faté bosam mu yéwu xaju guddi lamb kraafam gisul dara mu né waw lu xew fajar jot mu né xalé yi waw dembu dé man réruma ñu né ko papa dañ la faté ne da ngeen ma fatte ñu ne waaw mu bay ba naaj bi tang mu dem marché ba mu ne wa marché bi ñew leen damay saraxé wa marché bi ñew mu ne ku nekk rek lo jël rek ya ko mom ñu sax saxé jëlé ni sax saxé nak yi yobu bey yi bayiwuñ dara doomi ne ko papa li nak mu ne damay bañ ma dé ngeen fatte ma dama bëgg liggéey légui sama bop bala ngeen may fatte buma faato ko ma ngi dund ngeen fatte ma suma deewé ngeen fatte ma lolou mo am ni nak lolou moy liñu dal ni da ngay nek ak sa papa wala sa yaay wala nga fatte ko kon bu deewé nak motax sénégal ku deñu fatte bu gis nga buñ la yobé gaay gas bamu ko duggal rek fatte nañ la buñ ñëwaaté ci bass bi nga gis kuran amé yow sa kër gi kañ nga koy yeggali kay ngi nan waaw ñaata soxna la baye ñi ngi nan lan la ku nekk ngi wax faté nañ la jigen ñaangi commencé jaagar yi rendi nañ nak yi tek nañ banay 14 cin nga gis ben way day jogu fi waaw di compter cin yi 1 2 3 4 ba egg ci 14 di compter basi nga xol tante bi affaire bi du la nuru dejj do xam li lu muy nuru bala ngay xamne li deej la nga ni saway assalamu alaykum ñaan ngeen lu xew fi ñu na dafa am ko fi wañeeku lol mo lay wone dañ la faté bi la gaay yobé ñëwaat lan lay faté mi la yobé rek ñëwaat lan mo lay won lolou moy lan lañu ray ñaari nak yap kan mo koy lek kuy lek yap kuy fétu bu fekkone ne dañuy saraxé wala dañuy nakarlu ñu ray nak ha billahi kan moy lek yap kuy fetu yap tay bu la ne ben way non kañ dem nga ndogu ci xelam la lay koy jox sama waji sama gandi na ko lan bo ñam tagal soom bi suba bu ñene kañ ndogu la no dama am kuma tay dama am may ki do dem wallahi bo demé mu tagal la yap suba bu leene sa way yara wa ma sha Allah nañ dem kon gaay bañ la yobé lañ la faté bañ la yobé bañ yobé ba gas bu mu xoot yaangi ni teud gas nañ bam xoot ñu né ana ñan ñokoy duggal nga gis gaay xol kenn du tepp ci wel nga gis ñu nan ni ke ngay mu ne baaxna baaxna dañ nga dig ya kenn sa sax yo ñewal mu dugg lu muy duggal ben tank aj benen bi ci kaw wacce ben bi lissan ñi dugg ñet ñep ben tank lañuy wacc aj benen ci kaw kenn ci ñom bëggul ñaar tanki ci biir lissan Allahu akbar ha dé lañ bëggut ndaysan ñu na jégal ci len caisse gi nga gis gaay indi dék génné len ko ñu génné gaay di xol ñu duggal borom xam xam bi néna fofu ñu la duggal sa kanam gi lañ jublol penk lo motax yalla tamulo tan lolu julli pour kanam gi tam penk bi pour bis bobu buñ la fa duggalé kanam gi tamu penku bi ndax fi dotul moy penku bi ba yowmal qiyamah kon kanam yi na tamu penku bi kanam gi na tamu qibla bi na kanam yi tamu qibla bi ci qibla bi lañ lay sus fan moy qibla bi ñu ne fi ñu jël kanam waaji nako fa taf bu fekke dawulon julli nak buñ tege kanam gi ci qibla bi tamit du dem nga deg bu de gaay yu baxé lañu na bismillah ala millati rasulillah ñu daldi wacc suusi allahu akbar waja ngay wax de ma nga nan ya ahli ya abnai ya man aghastum amwalana wa labistum siyabana wa sakantum diyarana la tal'aban bikum ad-dunya kama la'ibat bina eyen samay dom eyen samay mbokk yeen samay xarit e yeen samay am di jamm ngalla way yeen ñi nara dekke wat sama kër nara donnar sama jabar ne la solar sama yere te dar sama lal bu len aduna fowé bu len aduna jey comme man ni ma aduna fowé tay ma ngi ni dem lay bari fi ikhwani xola fi neena nit ñi dañuy nelaw rek buñ déwé yewu baatu deug la dañuy nelaw rek buñ déwé yewu amna lu reey lu ñuy xaar wallahi dañuy nelaw buñu déwé yewu ku dé rek yewu ku dé bañ génné la sa kër duggal la ci morgu bi ñoo futti la ba nga set sang la sañ pax yi bakkan yu ñu fatt ko fatt nopp yi fatt turu yépp ci yow sang yew ba mu deugar tek ci jagg gi luñ lay def lu ci dess julli est ce que da na julli gis nga de julli dañuy ñëk def julli acca dafa len sappé ñu jullé ko ki ñuy jullé est ce que da na julli lolou jara laaj la lolou jara fatali la nekkon nañu benn goor ci suñu cité ba su nodon ba pare tanan wajal len waxtu yu bala ñu leena wajal waj len bala ñu leena wajal julli len bala ñu leena julle ba pare mu yor micro bi nan lu bax du doy gor gogu ñetti yoy lay wax ba xey de say nodde ba pare waj len bala ñu leena wajal ha wax na deug nit day wajal waxtu yu bala ñu koy wajal kañ lañ lay wajal moy ñepp ñew nañ tok yaang ci morgu bi ñi ngi lay sang ñi ngi lay wajal waja yobbu ñi lay wajal kon sa yo nege waxtu yu jot wajalal waxtu yu bala ñi lay wajal ñewal nga julli bala bis buñ lay tek ci kanamu imam imam di laaj legi sax imam yi duñ laaj ndax waji daana julli bu fekke ne nañ waw mu ne kuko mësa gis mu julli ku ko mësa gis mu julli ah bu fekke waji ci jekk ci jakk ji la dekkon hein 24 heures sur 24 suba ngone mu ngi ci jakk ji ko yaakar na sédé ko dina yomb dé waye ki ndax mus ngeen ko gis mu julli wa ra premier nan ni deuxième wa deuxième nan ni troisième wa troisième di xol quatrième wa quatrième di xol cinquième ba jakk ji jeex ñu nan xana ñu yone kër ga ba xam laaj ana soxnam ana borom kërëm ndeysaan ki seen waaji mom yeen sa nga de kenn ku ñëmé yalla daana waw waw na julli kay ba nga ko gis waw mu na ko gis kay ndeysaan amna benn way bu ko defoon nek ci jakk ji ki daawul julli de mu ñëw ne mom mus na ko gis mu julli daf ko sédé paré ñi aj néw bi ci auto bi diko yobbu muy traverser télé bi auto fël ko mu dé ci auto lay doon yobbu néw ben moko fël mu dé parce que da doon fenn yalla wër ko mbokk yi julli sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko indi pour ñu dundal suuf si wal murad bi imaratiha bis sala wal qurbat yalla daf ko indi muy mbir mo xamne daf ñuy jégel digënté mak yalla pour ñu dundal adina bi lolo tax yonent bi ne izar aitum rajul ya'tadu al masjid fashhadu lahu bil iman su gene gisé nit muy bamtu jakkay di dem di ñëwaat sédel leen ko ngëm mbokk yi fi lañuy teunk waxtaan bi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun degg ak top yalla yalla def ñu ay taxawul kat julli yalla yalla nangul ñu suñu koor yalla yalla fekke lañu ne gënu deewen lepp luy bakkar ci ñun yalla nañ ko yalla dindil lepp luy ay jangorok ay febar yalla nañ ko yalla dindil dama am legi benen conférence may def 3 heures lool mo tax inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah voilà donc walid alhamdulillah dañé li sante alba ki nga ko sax wax na ko ci ma da bay wax né ci jangale ta mo do wax pedago tellement exemple ni mu indi nga xamné mu raati la so xolé ayat alquran bi indi sax da naka amna ci mais bari tellement dafa xaw suñu jangoro image bu mu joxe bu gëna marqué moy bi nga xamné président ñu koy am nga xamné suñuy wacc wala ñuy dem wala dafa bi di tout nga xamné ñi nga xamné ñoy soldats yi nu ñi nekké en rang serré day jup tout est millimétré lolu ñun momo ñu jaxé ci suñu jaxé té dëngal sappé musiba la inna allah yubul ladhin yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus yalla bëgg na ñi nga xamné duñuy gor gor ci yoonam nek mur mur bo xamné dafa deugal ci ngi kon lolu wax deug yalla ko melni omar su nekké né suñ ko réyé ci dafa sappelé won té ñu suñu sappé yi def ay arc da defa do ñu me xëc nit ko lolu problème ñay wasi moy wax na ben image bu rafet bu neex bo xamne bu deggul la bari na lu kay pam mu ne julli boum la kon boum yo so tey ci ben boum bi benen chat bi am na ko wara tey nga xamne fa nga jëm manam ñu suñu tey ci boum bi benen boum moy ci yalla subhanahu wa ta'ala kon lolu comme dagam yalla may na ñu nek ay julit ba pare yalla jox ñu boum bobu kon ñu ñu ci wara tey bu baax gën nga xam gën nga def commencé ba muy commencé wax na ko nee na c' est pas par hasard yàlla li nga xam ne mooy alquran muy wàcc yëpp jubil alayhi salaam moo ko indi mais jubil dafa wax yéen dafa wax jubil na woo yéen ci sa sa bu mu koy jox yéen sax fekkewu kon loolu daf day wan màggaay bi nga xam ne jubil am na bi ne aussi mooy wan al khushu maanaam am teewul